शब्द ही कूचि, शब्द भया उजियाला, कांटा सेती कांटा खूटे, कूची सेती ताला, सीठ मिले तो साची कनी पजे, जब घटी होया उजाला, शब्द हमारा खड़तर खाड़ा, रहनी हमारी साची, लेखे लिखी न कागद मानी, सो पत्री हम वाची, शब्द बिंद रे अवधु शब्द बिंद, थान मान सब धंधा, आत्म मधे परमात्मा दिखे, ज्यों जल मधे चंदा, चिंत चिंत ही उपजे, चिंता सब जग खीण, जोगी चिंता बिसरे तो होई अचिंत ही लीन, सुनो हो देवल तजो जंजालम, अमीय पिवत तब होई बालम, ब्रह्मायगनीसीचत मूल फूला फूल कली फिर फूल, अधरा धरे विचारिया, दरिया ही में सोई, धरय धर पर चा हुआ, तब दुतिया नहीं कोई, सुरेति कहो संशय जिन लागो, पूजी हान न होई, एक तत्सु एतानी पज्या, तार्या तरे न सोई, निहिचावे तो नेरानी पजे, भया भरोसा नेरा, पर चावे तत छीन निपजे नहीं तरसे जे नवेरा अब धू से जे सजे देड़ा सजे प्रीति चौलाई सजे सहजे चले गारे अवधू तो बासन करेगा स माई ओम सबद हे सबद हे कूची ज्योति के पायल बजे जाको प्रभात शब्द पंछी मुक्त हो स्वर पंख उकसाने लगे प्राण में नव चेतना के गान लहराने लगे स्वप्न के चिर शक्ति की बजने लगी सहनाइयां प्यार के विश्वास पंथी लो निलय आने लगे खोलती पांखें कली सुधी की मदिर अभिजात ज्योति के पायल बजे जागो प्रभात फूल की मुस्कान पर संगीत सा जुटने लगा सब कहीं कुमकुम पवन की सांस पर लुटने लगा आ रही है भैरवी की ध्वनि गगन के छोर से आज धरती से तिमिर का राज लो उठने लगा तुम अभी सोए उषा आई लिए सौगात ज्योति के पायल बजे जागो प्रभात ज्वार की फेनिल तरंगों पर जलधि मुस्का रहा बांसुरी पर दूर मांझी नव प्रभाती गा रहा वह अकेली झील नीली ले रही अंगड़ाइयां देव दारु प्रमत्त जिसको चूमने सा जा रहा लहर पर बिछले की जिसके मसरण चिकने पात ज्योति के पायल बजे जागो प्रभात जो जागे उन्होंने भीतर ज्योति ही नहीं पाई वन संगीतपूर्ण ज्योति पाई उन्होंने ज्योति और संगीत का समन्वय पाया अंतस को प्रकाश से भरा हुआ देखा इतना ही नहीं प्रकाश स्वरपूर्ण था बोलता था नाचता था प्रकाश के पैरों में घूंघर भी बंधे थे प्रकाश के हाथ में वीणा भी थी प्रकाश सुना सुना नहीं था संगीत से आपूर था जिस दिन अंतरात्मा में प्रवेश होता है तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती वह अनुभव केवल दर्शन नहीं है श्रवण भी है उसमें आंख का भी उतना ही हाथ होता है जितना कान का आंख और कान मनुष्य के भीतर छिपे हुए दुई के प्रतीक है आंख है पुरुष का प्रतीक कान है स्त्री का प्रतीक इसलिए आंख हमला कर सकती कान हमला नहीं कर सकता आंख का हमला जब होता है तभी तो हम किसी आदमी को लुच्चा कहते लुच्चे का अर्थ होता है जिसने आंख से हमला किया लुच्चा शब्द बना है लोचन से आंख से लेकिन तुमने कभी कान से किसी पर हमला करते देखा किसी को यह असंभव है। बलात्कार पुरुष के साथ नहीं हो सकता, स्त्री के साथ ही हो सकता है। आंख बलात्कार कर सकती, कान बलात्कार नहीं कर सकता। आंख का अनुभव पुरुष का अनुभव है, और चूंकि शास्त्र पुरुषों ने लिखे इसलिए उन्होंने ज्ञानियों को दृष्टा कहा, श्रोता नहीं। पुरुष अपने ही शब्दों का उपयोग करेगा, परमात्मा को पुरुष कहेगा, स्त्री नहीं, और ज्ञानी को दृष्टा कहेगा, श्रोता नहीं। आंख आक्रामक है, ये पुरुष ऊर्जा है। कान ग्राहक है, सिर्फ स्वीकार करता है। कान एक गर्भ है, यह स्त्री ऊर्जा है। मुझसे यदि पूछो तो वह जो परम अनुभव है, दृष्टा और श्रोता का मिलन है, वहां आंख और कान एक हो जाते। वहां आंख सुनती, कान देखते, वहां अपूर्व तिलिस्म घटित होता है। वहां प्रकाश भी है, लेकिन प्रकाश मुर्दा नहीं है, नाचता हुआ है। प्रकाश के हाथों में बांसुरी है, प्रकाश बज रहा है, प्रकाश छंदबद्ध है। इस छंदबद्धता की प्रतीति को ही शब्द कहा है, नाद कहा है, ओंकार कहा है। शब्द और ज्योतिर्मय, संगीत और आभा से परिपूर्ण प्रदीप्त। अभी तो तुम्हें कल्पना ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं। संगीत भी तुमने जाना है, लेकिन संगीत में प्रकाश नहीं देखा, और प्रकाश भी तुमने देखा है, लेकिन प्रकाश में कभी संगीत अनुभव नहीं किया। इंद्रियां जो भी अनुभव देती हैं, वे आंशिक होते हैं। अतिंद्रिय अनुभव पूर्ण होता है, उसमें सारी इंद्रियां ऐसे ही डूब जाती हैं, जैसे सागर में सारी नदियां डूब जाती। यह तो मैंने प्रतीत की बात कही, क्योंकि दो इंद्रियां प्रमुख इंद्रियां हैं, बाकी तीन इंद्रियां और हैं तुम्हारे पास, उनका भी दान होता है। इसलिए परमात्मा का अनुभव न केवल प्रकाश है, न केवल स्वर है, स्वाद भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। तुम्हारी सारी इंद्रियां अपने सारे अनुभव को उसमें डाल देती, वह तुम्हारी सारी इंद्रियों का संयुक्त अनुभव है। जब इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, अलग अलग हो जाती, जैसे कि तुम किसी वर्तुल के केंद्र से रेखाएं खींचो परिधि की तरफ, तो जैसे जैसे वो परिधि की तरफ बढ़ेंगी, एक दूसरे से अलग होने लगेंगी। और अगर तुम परिधि से केंद्र की तरफ रेखाएं, केंद्र, उस केंद्र का नाम आत्मा है, जिस पर सारी इंद्रियां एक है। दूर जाओगे, बाहर जाओगे, तो इंद्रियां अलग अलग होने लगेंगी, कान अलग, आंख अलग, नाक अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे। इंद्रियां एक तरह की विशेषज्ञ है। आंख सिर्फ देखती है, कान सिर्फ सुनता है, लेकिन जब तुम केंद्र पर आओगे तो वहां देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, स्वाद लेने वाला भी है। वहां सारी इंद्रियों का राजा है, वहां सारी इंद्रियों का मालिक है, उस मालिक की सारी क्षमताएं। इसलिए समाधि का अनुभव अमृत का स्वाद है, समाधि का अनुभव उस अनंत की सुवास है। समाधि का अनुभव आलिंगन है, समाधि का अनुभव प्रकाश के तूफान का बरस जाना है, और समाधि का अनुभव अनाहत का नाद है। सारी इंद्रियां अपना सब कुछ निछावर कर देती, सारी इंद्रियों के अनुभव का जोड़ निश्चित ही अपूर्व होगा, उसकी तुम कल्पना ही कर सकोगे अभी। लेकिन कल्पना भी हृदय को तरंगित कर देगी, कल्पना भी हृदय में आवेश जगा देगी, प्यास जगा देगी। फिर भिन्न भिन्न अनुभोक्ताओं ने भिन्न भिन्न वर्णन किए, वे उन पर निर्भर करते हैं। सभी के पास संगीत वाला कान नहीं होता, और सभी के पास ऐसी आंख नहीं होती जैसे चित्रकार के पास होती। चित्रकार के पास ऊपर से तो ऐसी ही आंख होती जैसी तुम्हारे पास, लेकिन चित्रकार बहुत गहरे में देखता है, उसे वे रंग दिखाई पड़ते हैं जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़े, उसे रंगों की बारीकियां दिखाई पड़ती, सूक्ष्मताएं। तुम देखते हो तो सारा बगीचा हरा दिखाई पड़ता है, उसे हरे में भी कई भेद दिखाई पड़ते हैं। अशोक के पत्तों की हरियाली आम के पत्तों की हरियालियों से बड़ी भिन्न है, एक सी नहीं है हरियाली, हरियाली हरियाली में बड़ी आभा के भेद है। जब चित्रकार देखता है तो उसे अनेक हरे रंग दिखाई पड़ते, उसे सूक्ष्मताएं दिखाई पड़ती, जरा जरा से भेद दिखाई पड़ते। जब संगीतज्ञ सुनता है तो उस स्वर की बारीकियां सुनाई पड़ती। इतना ही नहीं, जो परम संगीतज्ञ है उसे स्वर का अभाव भी सुनाई पड़ता है, उसे शून्यता भी सुनाई पड़ती, उसे दो स्वरों के बीच का अंतराल भी सुनाई पड़ता है। सूरदास जैसे व्यक्ति को जब आत्मानुभव होगा तो स्वभावतः उसमें वर्णन प्रकाश का नहीं होगा, नाद का होगा। यह स्वाभाविक है, उनके पास नाद की प्रगाढ़ क्षमता है। तो अनुभव तो सारी इंद्रियों का जोड़ होगा, लेकिन जब तुम बोलोगे अनुभव को तो तुम्हारी जो इंद्री सर्वाधिक प्रबल है उसी इंद्री की भाषा में तुम बोलोगे। मनुष्य की आंख सर्वाधिक उपयोगी रही है, जीवन में बिना कान के चल जाए, बिना हाथ के भी चल जाए, बिना नाक के तो मजे से चल जाता है, कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन बिना आंख बड़ी मुश्किल हो जाती। जीवन का 80% आंख पर निर्भर है, इसलिए बहरे आदमी को देखकर तुम्हें उतनी दया नहीं आती जितने अंधे आदमी को देखकर दया आती, क्योंकि उसका 80% जीवन छिन गया। चूंकि आंख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीवन के अनुभव में, इसलिए अधिक ने परमात्मा का वर्णन प्रकाश की तरह किया है। गोरख परमात्मा का वर्णन शब्द की तरह करते हैं, उनके पास एक संगीतज्ञ का हृदय रहा होगा निश्चित ही, उनके पद इसके गवाही। एक एक शब्द रसपूर्ण है, एक एक शब्द काव्यपूर्ण है, और काव्य भी ऐसा नहीं कि आयोजित हो, सहज प्रवाहित हुआ काव्य। कोई गोरख कवि नहीं है, लेकिन अनुभव इतना रसपूर्ण हुआ है कि उसके कारण कविता अपने से बन गई, अनुभव से कविता बनी है, कविता बनाई नहीं गई, मात्राएं छंद व्यवस्था बिठाई नहीं गई, लेकिन भीतर इतना छंदपूर्ण अनुभव हुआ है, ऐसे संगीत का आविर्भाव हुआ है, उस के आविर्भाव के कारण ही शब्दों में सौंदर्य आ गया है, रस आ गया है, छंद आ गया है। ओम शब्द ही शब्द ही कूची, कहते हैं ओम ही सब कुछ है, वही शब्दों का शब्द है, वही स्रोत है जहां से सारे शब्दों का जन्म हुआ है। शब्द भया उजियाला, और यह सूत्र बड़ा अद्भुत है, बहुत कम संतों में मिलेगा। शब्द ही भया उजियाला, संगीत जगा है, ओंकार का नाद पैदा हुआ है, लेकिन शब्द ज्योतिर्मय, जैसे हर शब्द के भीतर उजियाला हो, जैसे हर शब्द के प्राण पर ज्योति जगमगाती हो, जैसे हर शब्द एक दिया हो। राग ही नहीं बज रहा है, राग के भीतर से रोशनी भी प्रकट हो रही है। ओम शब्द ही कूची, शब्द भया उजियाला, कांटा सेती कांटा खूटे, कूची सेती ताला। और जैसे कांटे से कांटा निकल जाता है, ऐसे ही इस शब्द के जन्मने के साथ ही और सब शब्द निकल गए, और जो भीड़ भाड़ थी शब्दों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की, इस एक शब्द के आने से सब गई, एक ओंकार में सब लीन हो, इस एक के हाथ लग जाने से ताला खुल गया। जीवन का रहस्य अब रहस्य नहीं, अब अनुभव है। अब जीवन के रहस्य पर कोई घूंघट नहीं, घूंघट हट गया, देख लिया जीवन का जो अंतरतम है। सिद्ध मिले तो साधक निपजे, जब घटी होई उजाला। और कहते हैं कि जब तुम्हें कुछ किसी सौभाग्य से, किसी पुण्य से, किसी सिद्ध से मिलन हो जाएगा, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक साधक का जन्म होगा। लोग उल्टा सोचते, लोग सोचते हम साधक हैं इसलिए सिद्धि की तलाश कर रहे हैं, हम शिष्य हैं इसलिए गुरु की तलाश कर रहे हैं। असलियत में बात उल्टी है, गुरु मिलेगा तो तुम शिष्य बनोगे, और सिद्ध मिलेगा तो तुम्हारे भीतर साधना पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें ऐसा व्यक्ति ना मिल जाए जिसने जाना हो, जिया हो, स्वाद लिया हो, तब तक तुम्हारे भीतर कौन उठाएगा प्यास, कौन तुम्हें जगाएगा, कौन तुम्हें पुकारेगा। जिसने कभी देखा ही ना हो कुछ भीतर, उसे भीतर की याद भी कैसे आए, असंभव है। जिसने भीतर कुछ अनुभव ना किया हो, उसे भीतर जाने का सवाल भी नहीं उठता, वह तो बाहर ही बाहर घूमता है, वह तो बाहर ही बाहर प्रतीक्षा करता है। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था। रात भर बही पुरवा, रात भर खिले तारे, रात भर रहे बहते अश्रु दर्द के मारे, रात भर गया गूथा पर बिखर गया था जो, एक हार अंबर का एक हार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था। कुक कुक उठती थी कुंज में विकल कोयल, झूम झूम उठता था गंध का चपल आंचल, मौन थे खड़े पर्वत मौन प्राण की बस्ती, एक भार धरती का एक भार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था। क्या कहूं मधुर कितना राग का जमाना था, हर घड़ी नए स्वर थे हर घड़ी तराना था, दर्द को समेटे जो चुप रहा उनीदा सा, एक तार वीणा का एक तार मेरा था। व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था, फूल पर किरण लिखती रूप की कहानी थी, चांद की जवानी पर कल बड़ी जवानी थी, चूर चूर टकराकर जो हुआ किनारों से, एक प्यार सागर का एक प्यार मेरा था, व्यर्थ ही प्रतीक्षा में रात भर खुला था जो, एक द्वार कलिका का एक द्वार मेरा था। जन्मों जन्मों से बाहर की तरफ प्रतीक्षा कर रहे हो, द्वार दरवाजे खोले, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? न वह कभी आया न कभी आएगा। और जिसे तुम देख रहे हो बाहर टकटकी बांधे, वह भीतर मौजूद है। तुम जिसे खोजने चले हो, वह खोजने वाले में छिपा है। लेकिन कौन तुम्हें जगाए तुम्हारे प्रति, कौन तुम्हें झकझोरे? कोई जो स्वयं जागा हो, सिद्धि मिले तो तुम साधक हो सको। गोरख ठीक कहते, सिद्ध मिले तो साधक निपजे, जब घटी होए उजाला। और जब तक तुम्हारे भीतर साधक का ही जन्म नहीं हुआ है तो सिद्ध होने की तो बात बहुत दूर, तो तुम्हारे भीतर उजियाले की बात तो बहुत दूर। किसी उजियाले से भरे आदमी से संग साथ जोड़ लो, किसी उजियाले से भरे आदमी के साथ भामर पाड़ लो, विवाह रचा लो। यही है गुरु और शिष्य का संबंध, यही है साधक और सिद्ध का संबंध। कोई जो जग गया जगा सकता है उसे जो सोया है, कोई जो भर गया भर सकता है उसे जो अभी खाली है। शब्द हमारा खड़तर खाड़ा, लेकिन ख्याल रखना सिद्धों के पास होना आसान मामला नहीं। उनके शब्द तलवारों की तरह होते, उनके शब्द चोट करते। वे चोट ना करें तो तुम्हें जगा भी ना सकेंगे। सिद्धों के शब्द मलहम पट्टी नहीं करते, और तुम मलहम पट्टी की तलाश में होते हो, इसलिए तुम सिद्धों से चूक जाते हो। और दो कौड़ी के लोगों के हाथ के शिकार हो जाते हो, पंडित पुरोहित, जिन्होंने खुद भी कुछ जाना नहीं, लेकिन एक बात वे जानते, उन्हें तुम्हारी आकांक्षा का पता है कि तुम क्या खोज रहे हो। उन्हें पता है कि तुम सांत्वना खोज रहे हो, सत्य नहीं। भला तुम लाख कहो कि मैं सत्य खोज रहा हूं, तुम खोज रहे हो सांत्वना। तुम डरे हो, भयभीत हो, मौत आती है तुम्हारे पैर कप रहे, रोज मौत घटती है, रोज कोई मरता है, रोज अर्थी उठती और हर बार तुम्हें झकझोर जाती। तुम डरे हो, तुम सोचते हो आगे का कुछ इंतजाम कर लूं। तुम सांत्वना चाहते हो, तुम चाहते हो कोई तुम्हें भरोसा दिला दे कि तुम रहोगे, आगे भी रहोगे, मिट न जाओगे, शरीर ही छूटेगा आत्मा बचेगी, ऐसा कोई तुम्हें समझा दे, कोई तुम्हें सिद्धांत पकड़ा दे, कोई तुम्हें विश्वास दे दे, कोई तुम्हें थोथे सिद्धांतों की आड़ में सुरक्षित कर दे, कोई कह दे कि इतनी पूजा कर लो रोज, कि इतना पुण्य कर देना, कि गंगा स्नान कराना, कि सब ठीक हो जाएगा। कोई सस्ता सा सुगम सा उपाय बता दे, जागना भी ना पड़े, क्योंकि जागना महंगा सौदा है, जागने के लिए मरना होता है। तुमने जिससे अभी तक जिंदगी जाना है, वह जिंदगी छूटेगी अगर जागना चाहोगे, वही है मृत्यु का अर्थ। तुमने जिससे जिंदगी जाना वह जाएगी, तभी वह जिंदगी आएगी जिससे तुम अभी परिचित नहीं हो। एक जिंदगी जाए तो दूसरी जिंदगी आए, जैसे तुम हो ऐसे मर जाओ तो तुम वैसे पैदा हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। मरो है जोगी, मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मरी गोरख दीठा। कौन सी मृत्यु से अनुभव होगा? एक तुमने जिंदगी बना ली व्यर्थ की, जिसका कोई मूल्य नहीं, ऊपर ऊपर से कागज की, उसी को तुम जिंदगी मानते हो। तुम उसी जिंदगी की सुरक्षा मांगते हो, और जब तुम सिद्ध के पास जाओगे तो तुम्हारी सारी सुरक्षाएं छीन ली जाएंगी, तुम्हारी नावें कागज की हैं डुबा दी जाएंगी, और तुम्हारे भवन रेत पर खड़े हैं गिरा दिए जाएंगे, और तुम्हारे सारे आकांक्षाओं के अभिप्सायों के जाल ताश के पत्तों के महल है, सिद्धि की एक चोट और सारे महल भूमि साथ हो जाएंगे। इसलिए सिद्धों से लोग बचते डरते, पंडितों के पास जाते, पंडित तुम्हें सांत्वना देता है। सिद्ध की जरा उत्सुकता नहीं तुम्हें सांत्वना देने में, क्योंकि सांत्वनाओं के कारण ही तो तुम अब तक उलझे हो, भटके हो। सांत्वनाओं के जहर ने ही तो तुम्हें मारा है, मगर सिद्ध की बात कड़वी मालूम पड़ेगी। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कि मैं लठ लिए बाजार में खड़ा हूं। लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ, जिसकी तैयारी हो अपना घर राख कर देने की, वो आ जाए हमारे पीछे हो ले। और वो लुकाठी ऐसे नहीं लिए, वो तुम्हारे सिर पर पड़ेगी। वो लुकाठी ऐसी कोई टेक टेक के चलने के लिए नहीं है। सिद्ध को अब टेक टेक के चलने का सवाल ही ना रहा, उसे कहीं चलना ही नहीं, वह तो पहुंच गया। वह जो लुकाठी है वो तुम्हारे सिर पर पड़ेगी। शब्द हमारा खड़तर खाड़ा, गोरख कहते हैं शब्द तो हमारा कड़वा है, खड़क की धार जैसा है। रहनी हमारी सांची, और हम किन्हीं आदर्शों के अनुसार नहीं जी रहे। हम तो वैसे ही जी रहे हैं जैसा परमात्मा ने हमें बनाया है, प्रमाणिक। समझना ये शब्द मूल्यवान है। यह शायरी शायरी नहीं है, रजज की आवाज बादलों की गरज तूफान की सदा है, कि जिसको सुनकर पहाड़ आते हैं सब्ज माथों पर बर्फ की कलगियां लगाए, धुओं के बालों में सुर्ख सोनों के हार गूंथे, समंदर आते हैं झाग की झांझने बजाते, घटाएं आती हैं बिजलियों पर सवार होकर। यह शायरी शायरी नहीं है, यह कोई कविताएं नहीं है जो हम यहां पढ़ रहे। यह शायरी शायरी नहीं, रजज की आवाज बादलों की गरज तूफान की सदा है। गोरख जैसे व्यक्ति जब बोलते हैं तो ये बादलों की गरज, रजज की आवाज तूफान की सदा है, ये रणभेरी की आवाज है, कि जिसको सुनकर पहाड़ आते हैं सब्ज माथों पे बर्फ की कलगियां लगाए, धुएं के बालों में सुर्ख सोनों के हार गूंथे, समंदर आते हैं झाग की झांझने बजाते, घटाएं आती हैं बिजलियों पर सवार होकर। ये रणभेरी है, ये एक अंतर युद्ध के लिए पुकार है, जो खड़क की धार पर चलने को राजी हो वे ही सिद्धों से दोस्ती कर सकते हैं। कम निगाहों को मैं अंदाजे नजर देता हूं, बेसहर रात को भी रंगे सहर देता हूं, बदगुमा मुझसे खिजा है तो खफा बीराने, आमदे फसले बहारा की खबर देता हूं, इसका नगमा जुनून के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पर आ जाएं तो मर जाते हैं हम, दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं, लाल और गुलबन के दीवारों पे छा जाते हैं हम, मैं रात की गोद में सितारे नहीं सरारे बखेरता हूं, शहर के दिल में जो अपने अस्कों से बो रहा हूं बगावते हैं। फकीर बगावतें बोते हैं, उनके बीज बगावतों के बीज, वे क्रांतियां उगाते, वे क्रांतियों की फसलें काटते। इसलिए जो तैयार हो सिर कटाने को वही सिद्धों के साथ हो सकता है, जो मरने को राजी हो, जो अपनी सूली को अपने कंधे पर लेके आए। शब्द हमारा खड़तर खड़ा, रहनी हमारी सांची, शब्द हमारे कठोर है, तुम्हें तिल मिलाएंगे, तुम्हें जलाएंगे, तुम्हारे भीतर अंगारों की तरह पड़ जाएंगे। शब्द कठोर है, उन्हें होना ही पड़ेगा कठोर, क्योंकि तुम मीठे मीठे शब्दों के जहर में खूब खो गए हो। तुम सांत्वनाओं की चादरों पर चादरें ओढ़े बैठे हो, उनके ही कारण जिंदगी को समझना मुश्किल होता जा रहा है। जॉर्ज गुरजेफ कहता था कि जैसे रेलगाड़ी के दो डब्बों के बीच में बफर लगे होते, ताकि अगर टकराहट हो जाए कुछ हो जाए तो डब्बे एक दूसरे से धक्के न खाएं। कारों के नीचे स्प्रिंग लगे होते ताकि रास्तों के गड्ढों का कार में बैठे आदमी को पता न चले। ऐसी ही हालत आदमी की है, सांत्वनाओं के स्प्रिंग लगा रखे उसने अपने चारों तरफ, बफर लगा रखे। जिंदगी में तकलीफें आती, मुसीबतें आती, बफर पी जाते। जिंदगी में गड्ढे बहुत हैं, मगर स्प्रिंग संभाल लेते। और जो जिंदगी से इस तरह संभल संभल के गुजर जाता है वो जगेगा कैसे? उसने तो सोने का पूरा आयोजन कर रखा है। फकीर उसे हिलाते, उसके बफर तोड़ देते, उसके स्प्रिंग छीन लेते, उसे जिंदगी के गड्ढों का ठीक ठीक दर्शन कराते, उसे जिंदगी के दुख का पूरा बोध हो जाए, जिंदगी मौत में जा रही है इसकी उसे प्रतीति हो जाए, तो ही सत्य की खोज शुरू होगी, अन्यथा सत्य की खोज शुरू नहीं होती। सब भ्रम टूटे तो ही तुम सत्य की तलाश में निकलोगे, तुम्हारे सब स्वप्न भंग हों तभी तुम आंखें खोलने को राजी होगे। जब तक मीठे मीठे सपने चलते और सपनों में तुम देखते हो कि तुम सम्राट हो और सोने के तुम्हारे महल और परियों जैसी तुम्हारी पत्नियां हैं, तब तक तुम कैसे आंखें खोलोगे? कोई आंख खोलेगा तुम्हारी तो दुश्मन मालूम होगा, गुरु दुश्मन मालूम होता है। इसलिए तो जीसस को सूली दी तुमने, इसलिए तो मंसूर को मारा, इसलिए तो सुकरात को जहर पिलाया। ये तुम्हारी तरफ से सत्कार है उनका, उनके शब्द कठोर रहे, उन्होंने तुम्हारे सिर पे चोट कर दी, उनकी लुकाठी भारी पड़ी, तुम बर्दाश्त न कर सके, हालांकि तुम्हारे हित में ही की गई थी चोट, जैसे कि सर्जन तुम्हारे हित में ही चीरफाड़ करता है। मगर अगर तुम ना समझो तो ये देख के कि सर्जन छुरा लिए हाथ पैर में काट कर रहा है, तुम उठ के ही खड़े हो जाओ, हमला ही बोल दो सर्जन पे कि हम तो आए थे इलाज कराने, ये दुष्ट हमारे हाथ पैर काट डाल रहा है। शायद इसलिए इसके पहले कि सर्जन सर्जरी करे तुम्हें बेहोश कर देता है, ताकि तुम पड़े रहो चुपचाप, अन्यथा तुम बीच बीच में उठ उठाओगे कि ये क्या हो रहा, ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है। मगर ये जो सिद्धों के पास घटना घटती है ये तो होश में ही घटने वाली है, इसमें तुम्हें बेहोश नहीं किया जा सकता, इसमें कोई क्लोरोफार्म का उपाय नहीं, क्योंकि ये तो जागने की ही प्रक्रिया है, ये सुलाने से हल नहीं हो सकती, ये तो जगाने से ही हल होगी, और तुम जन्मों से सो रहे हो। सिद्धों का जीवन भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके जीवन का एक बुनियादी भेद है, रहनी हमारी सांची, सिद्ध सहजता से जीता है सांचा। तुम इसका अर्थ कुछ और लगा लोगे, क्योंकि तुमने तो सब चीजों के अर्थ अपने मन से लगा लिए। तुम जीते हो आदर्शों से, सिद्ध जीता है स्वभाव से। आदर्श और स्वभाव का कहीं कोई मेल नहीं होता। आदर्श कल्पनाएं, तुम सोचते हो मुझे ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा होने की तुम चेष्टा करते हो। तुम्हें सिखाया भी गया है बचपन से कि ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तुम्हारे पास हजार तरह के आदर्श हैं। वैसे तुम हो नहीं, और उन आदर्शों के कारण तुम वैसे हो भी ना पाओगे। सिर्फ होगा इतना कि तुम्हारे भीतर एक पाखंड पैदा हो जाएगा। भूख तो लगती, लेकिन आदर्श कहते हैं उपवास करो, तो भीतर भूख और बाहर उपवास। भीतर भूख धक्के मारेगी और बाहर से तुम उपवास थोपोगे। ये सांची रहनी ना हुई, ये तो झूठी रहनी हो गई। शरीर मांग रहा है भोजन और मन थोप रहा है उपवास, क्योंकि बिना उपवास के स्वर्ग ना मिलेगा। इससे उल्टी भी हालत होती। शरीर तो कह रहा है बस अब और भोजन नहीं चाहिए, पेट भर गया, लेकिन मन कहता है बड़ा स्वादिष्ट थोड़ा और। ये दोनों एक जैसी घटनाएं, दोनों हालत में तुम अपने स्वभाव के प्रतिकूल जा रहे हो, और जो स्वभाव के प्रतिकूल जाता है वह कभी भी सत्य को उपलब्ध ना हो पाएगा। ज़ेन फकीर बोकुजू से किसी ने पूछा तुम्हारी साधना क्या है, तो बोकुजू ने कहा जब भूख लगती तब मैं भोजन करता, और जब नींद आती तब सो जाता। तुमने भी पूछा होता तुम भी चौंकते, ये कोई साधना हुई? जिसने पूछा था वह भी चौंका, उसने कहा ये तो सभी करते हैं। बोकुजू ने कहा कि नहीं, इतना ही तुम कर लो तो सब हो जाए। जब भूख नहीं होती तब तुम भोजन करते हो, क्योंकि समय हो गया। अगर 12 बजे रोज भोजन करते हो तो घड़ी में देख के 12 बजे की भूख लगाती, वह भूख झूठी। अगर घड़ी बंद हो गई हो घंटे भर पहले, भी 11 ही बजे हो, तुम्हें भूख ना लगेगी। अगर तुम्हें पक्का पता हो कि भी 11 ही बजे भूख ना लगेगी, वह भूख झूठी, वह भूख सांची नहीं। रोज एक खास समय सो जाते हो, उस वक्त जमाई आने लगती, नींद आने लगती, मगर वह नींद सच्ची नहीं। अगर तुम घड़ी भर जाग जाओ वह नींद खो जाएगी। अगर सच्ची नींद होती तो और भी जोर से आनी थी। लोगों को जब नींद का समय हो जाता है, अगर वो घंटे भर आधा घंटे और जग जाए न सोए किसी कारण से, तो फिर रात भर नींद ना आए। बस आदत थी, एक यंत्रवत व्यवस्था थी। बोकुजू ने कहा कि नहीं, सभी ऐसा नहीं करते। उन्हें नींद नहीं आती तब सो जाते, और जब नींद आ रही होती तब उठाते, जब भूख नहीं लगती खा लेते, और कभी भूख लगी होती और नहीं खाते उपवास करते। बोकुजू ने कहा हम सरलता से जीते, यही हमारी साधना है। हम किसी आदर्श के अनुकूल नहीं जीते। जो आदर्श के अनुकूल जीता है वह नैतिक, और जो सहजता से सुगमता से जीता है वह धार्मिक। जिसने एक लक्ष्य बना रखा है कि इस भांति जीऊंगा, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे उठने की इच्छा हो न हो, देह कहे न कहे, एकनाथ को एक आदमी मिलने गया, वे एक शिव के मंदिर में ठहरे हुए थे। वह आदमी तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पैर शिव की पिंडी पर टेक रखे थे। वह आदमी खुद भी नास्तिक था मगर इतना नास्तिक नहीं था। लोगों ने उसे कहा था कि तेरी नास्तिकता अगर कोई मिटा सकता है तो एकनाथ, इसलिए एकनाथ की तलाश में आया था। यहां एकनाथ को देख के तो वो चौंका। उसने कहा कि हालांकि मैं नहीं मानता कि ईश्वर है मगर इतनी हिम्मत मेरी भी नहीं कि शंकर जी की पिंडी पे पैर रख के लेटूं। ये तो महानास्तिक मालूम होता है। और अभी सो रहा था, सूरज कब का निकल चुका है और साधु को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए। उसने झकझोरा, एकनाथ को उठाया, कहा कि साधु को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एकनाथ ने कहा साधु जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। यह बड़ी और जीवन की व्यवस्था हुई, साधु जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। और शंकर जी की पिंडी पर पैर रख के क्यों लेटे हो? चलो ठीक, साधु जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त, मगर ये क्या कर रहे हो? तो एकनाथ ने कहा कहीं भी पैर रखूं वही है, जहां भी पैर रखूं वही है, कहां पैर रखूं? और पैर में क्या खराबी है? क्योंकि पैर में भी वही है, अब उसके अतिरिक्त मुझे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। भीतर भी वही, बाहर भी वही, सिर में भी वही, पैर में भी वही, कहां पैर रखूं? यह सिद्धि की अवस्था है। ये सरल जीवन है, इसमें कोई आदर्श नहीं है, और आदर्श नहीं है इसलिए पाखंड नहीं। आदर्श से पाखंड पैदा होते हैं, पाखंड आदर्श की छाया है। तुमने एक आदर्श बना लिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर एक दिन ना उठ पाए तो भी तुम्हें पाखंड की खबर रखनी पड़ेगी, लोगों को तुम्हें यही बताना पड़ेगा आज भी उठे थे। पाखंड का अर्थ होता है एक आदर्श बना लिया, पूरा नहीं हो रहा है तो भी दिखलाना पड़ेगा कि पूरा हो रहा है। चोरी से भोजन कर लेंगे लेकिन बाहर जाहिर रखेंगे कि उपवास चल रहा है। छिपे छिपे एक ढंग के आदमी होगे तुम और प्रकट प्रकट दूसरे ढंग के आदमी होगे। अंतस अलग, आचरण अलग हो जाएगा, बाहर कुछ भीतर कुछ। रहनी हमारी सांची, गोरख कहते हम ऐसे नहीं रहते। हमारा ना कोई आदर्श है ना हमारा कोई एक जीवन का बंधा हुआ ढांचा है। प्रतिपल जो सच है, जो हमारे स्वभाव में, उसके अनुसार जीते। और यही अड़चन खड़ी होती, इसलिए तुम सिद्ध को पहचान भी ना पाओगे क्योंकि सिद्ध तुम्हारे किसी ढांचे में बंधेगा नहीं। सिद्ध तुम्हारी किसी कसौटी पर कसा ना जा सकेगा। तुमने जो जो कसौटियां बना रखी हैं, सिद्ध उन सबको तोड़ के बह जाएगा। सिद्ध की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती क्योंकि सिद्ध किसी आधार से नहीं जीता, प्रतिपल पल पल जीता है, पल के प्रति संवाद से जीता है। कोई एक बना हुआ ढांचा हो तो सिद्ध की भविष्यवाणी हो सकती है लेकिन उसके पास कोई ढांचा नहीं, कोई आचरण नहीं। तुम ये जान के चकित होगे कि सिद्ध आचरण मुक्त होता है, इसीलिए सिद्ध को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। छोटे मोटे तथाकथित साधुओं को तुम बर्दाश्त कर लेते हो, बर्दाश्त नहीं कर लेते, उनका अंगीकार भी करते हो, स्वागत भी करते हो। तुमने सुकरात को सूली दी लेकिन यूनान में और बहुत लोग थे जो ज्ञान की बातें कर रहे थे, उनको तुमने सूली नहीं दी। तुमने जीसस को सूली दी लेकिन उसी समय में बहुत थे और यहूदी साधु, सम्मानित धर्मगुरु, उनको तुमने सूली नहीं दी, उनके तुमने चरण छुए, उनका तुमने सम्मान किया। वे तुम्हारी धारणाओं के अनुकूल थे, जीसस तुम्हारी धारणाओं के प्रतिकूल पड़ गए। जीसस ने स्वतंत्र जीवन शुरू कर दिया, जीवन ने अपनी स्वतंत्र चेतना की घोषणा कर दी, वही उनका कसूर है। काश वे तुमसे राजी होते, काश वे तुम्हारे अनुकूल चलते, तुम जैसे बिठाते बैठते, तुम जैसे उठाते उठते, तुमने उन्हें भी खूब सम्मान दिया होता। लेकिन कोई सिद्ध तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता, और जो करे तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी वह सिद्ध नहीं। सिद्ध तो परमात्मा की अपेक्षाएं पूरी करता, तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता। और परमात्मा की अपेक्षाएं बाहर से नहीं आती, भीतर से आती, अंतरतम से आती। शब्द हमारा खड़तर खाड़ा, रहनी हमारी सांची, और कहते हैं गोरख शब्द हमारे खड़े चोट करने वाले, खड़क की धार की तरह तीखे हैं, क्योंकि रहनी हमारी सच्ची है। हम वैसे रह रहे हैं जैसा स्वभाव हमें चला रहा है। हम किसी के बंधे हुए नहीं, किसी के गुलाम नहीं, किसी परंपरा के दास नहीं, किसी व्यवस्था संस्कार का हम पर कोई आरोपण नहीं। हम स्वतंत्र हैं। लेखे लिखी न कागज माड़ी, हम उस ढंग से रह रहे हैं न तो जैसी कागज में लिखी, न किसी लेख में बताई गई, जिसकी शास्त्रों में चर्चा नहीं, हो ही कैसे सकती। गोरख इसके पहले तो हुए नहीं थे, शास्त्र तो बाद में बनेगा। कोई शास्त्र गोरख का वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, शास्त्र औरों का वर्णन करेंगे, महावीर का वर्णन करेंगे, बुद्ध का वर्णन करेंगे, लेकिन गोरख गोरख है, न बुद्ध न महावीर। महावीर अपनी शैली से रहे, अपनी निजता में जिए, बुद्ध अपनी निजता में, गोरख अपनी निजता में जिएंगे। गोरख किसी की छाया नहीं, किसी की कार्बन कॉपी नहीं। प्रत्येक सिद्ध मौलिक होता है, और यही परीक्षा है, यही कसौटी। साधु कार्बन कॉपी होते, सिद्ध मौलिक होते। साधु ऐसे होते हैं जैसे कि तुम कारखाने से कारें निकालते हो, हजार फीएट गाड़ियां एक सी खड़ी कर दो, एक दूसरे की कॉपी एक ही सांचे में ढली। अब तुम हजार जैन साधु कर दो, क्या फर्क होता उनमें? कोई फर्क नहीं होता। एक ही व्यवस्था से जीते, एक ही आचरण की संहिता से जीते। लेकिन सिद्ध मौलिक होता, अनूठा होता, अद्वितीय होता है। और यही अड़चन है, कोई शास्त्र उसका निर्वचन नहीं करते। और एक तरह का सिद्ध एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता, क्योंकि जो सिद्ध हो गया फिर नहीं लौटता, गया सो गया, फिर वापस नहीं आता। एक ही बार तुम उसकी झलक पाते हो, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, मोहम्मद की, एक ही बार तुम झलक पाते हो, फिर गए सो गए, फिर विराट में लीन हो गए, फिर दोबारा उन जैसा आदमी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। मगर बहुत लोग अनुकरण करेंगे, नकलची होंगे, उनको तुम साधु कहते हो। उन नकलचियों का बड़ा सम्मान है, क्योंकि वे तुम्हारे शास्त्र के अनुसार मालूम पड़ते। उन नकलचियों का बड़ा आदर होगा, प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि वे तुम्हारी अपेक्षा की तृप्ति करते, वे तुम्हारे अहंकार को तृप्त करते। वे कहते हैं ठीक, हमारी ही अपेक्षा के अनुसार ये आदमी जी रहा है, यह आचरण, यही शुद्ध आचरण है। जब भी सिद्ध आएगा सब अस्त व्यस्त कर देगा। सिद्ध आता ही क्रांति की तरह है, रजत की आवाज बादलों की गरज है, तूफान की सदा है। इसका नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम। सिद्ध तो अपने दीवानेपन के साज पर प्रेम का गीत गाता है। इसका नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पर आ जाए तो मर जाते हैं हम। दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं, लाल और गुलबन के दीवारों पर छा जाते हैं। मैं रात की गोद में सितारे नहीं, सरारे बखेरता हूं, अंगारे बखेरता हूं। शहर के दिल में जो अपने अस्कों से बो रहा हूं बगावते, प्रत्येक सिद्ध बगावत लेके आता है, एक क्रांति का संदेश लेकर आता है, एक आग की लपट लेके आता है, एक तूफान रोशनी का। लेकिन जो अंधेरे में रहे उनकी आंखें अगर एकदम से उतनी रोशनी को न झेल सके और नाराज हो जाएं, तो कुछ आश्चर्य नहीं। लेखे लिखी न कागद मारी, सो पत्री हम बांची। गोरख कहते हम करें भी क्या, हमने वह बांच लिया है जो कहीं लिखा नहीं गया है, कभी नहीं लिखा गया है। हमने अनलिखे को पढ़ लिया है, इसलिए हम अब वैसे ही जी रहे हैं। अनलिखे को जिसने पढ़ लिया, अदृश्य को जिसने देख लिया, अनिर्वचनीय का जिसे अनुभव हो गया, अब वो किन्हीं मनुष्य के द्वारा बनाई गई समाज परंपराएं संस्कारों की व्यवस्थाओं को मानकर नहीं चलेगा। अब उसके लिए कोई बंधन संभव नहीं, अब वह तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं के अतीत होगा। लिखे लिखी न कागद माड़ी, सो पत्री हम बांची। इस जगत में शास्त्र बहुत है, वेद है, बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है, उनमें जो तुम पढ़ोगे वह परम सत्य नहीं है। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने वेद गाए उनको परम सत्य का पता नहीं था, या जिससे कुरान पैदा हुई उसे परम सत्य का पता नहीं था। परम सत्य का पता था, इसलिए कुरान पैदा हुई। मगर जैसे ही कही गई बात वैसे ही असत्य हो जाती। जैसे ही उस विराट को हम शब्दों में बांधते हैं, शब्दों की संकीर्णता के कारण वह विराट अपना रूप खो देता है। ऐसा ही समझो कि तुम गए समुद्र के तट पर, सुबह की ताजी हवा थी, सूरज की किरणें थी, पक्षी गीत गाते थे, लहरों में रंग था, सूरज नाचता था, सुबह की ये ताजी हवा, ये सागर के तट का हवा का नमकीन स्वाद तुम्हें इतना भाया कि तुम एक पेटी में इस हवा को बंद करके घर ले आए। सोचा कि फुर्सत में जब कभी मौज होगी पेटी को खोलेंगे, इस हवा का आनंद लेंगे। मगर क्या तुम सोचते हो तुम उस ताजी हवा को पेटी में बंद करके घर ले आ सकोगे? और जब घर आके पेटी खोलोगे तो न तो वह नमकीन स्वाद होगा उस हवा में, न वह ताजगी होगी, न वह सूरज की किरणें होंगी, न पक्षियों के गीत होंगे, कुछ भी न होगा। एक खाली पेटी होगी और उसमें गंदी हवा होगी। यही हो जाता है, शब्दों की पेटियों में सत्य समाता नहीं। सत्य जीवंत अनुभव है, जो जानता है उसे कहना पड़ता है, मजबूरी है। मगर सब कहने वालों ने यह भी कहा है साथ साथ कि हम कह नहीं पाए, कहने की कोशिश की है और हार हार गए। रविन्द्रनाथ जब मरे घड़ी भर पहले किसी ने कहा कि तुम्हें तो प्रसन्न विदा होना चाहिए, तुमने 6000 गीत गाए, दुनिया में किसी कवि ने इतने गीत नहीं गाए, तुम महाकवि हो। रविन्द्रनाथ ने आंखें खोली, उनकी आंखों पर आंसू थे और उन्होंने कहा मत कहो ये बात, क्योंकि मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था अभी, तुमने व्यर्थ बीच में बाधा डाल दी। मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, जिंदगी भर कोशिश कर करके बमुश्किल थोड़ा सा साज बिठा पाया था और ये तो जाने का वक्त आ गया। अभी मैंने वो गीत गाया कहां जो मैं गाना चाहता था। ये 6000 गीत तो सिर्फ चेष्टाएं हैं उस गीत को गाने की जो मैं गाना चाहता था और नहीं गा पाया। और ये तूने क्या किया कि ये तो विदाई का वक्त आ गया और अभी तो केवल साज बिठा पाया था, अभी संगीत शुरू ना हुआ था। और जिन्होंने इसे संगीत समझ लिया उनकी भी मजबूरी, उन्हें तो यही विराट था, उन्होंने तो इतना भी नहीं देखा था। मैंने सुना है कि लखनऊ के एक नवाब ने एक अंग्रेज वायसराय को निमंत्रण दिया। लखनऊ स्वागत में बड़े संगीतज्ञ बुलाए, नवाब बैठा, वायसराय बैठा, दरबारी बैठे, लखनऊ संगीतज्ञ अपना साज बिठाने लगे, तबला ठोंकने लगा कोई, सारंगी के तार कसने लगा कोई। वायसराय ने पहली दफे ही ऐसा संगीत सुना था। 10-15 मिनट जब ये चलता रहा उसने कहा वाह वाह, और नवाब से कहा बस ये संगीत चलता रहे, बहुत आनंद आ रहा। ये भी साज ही बिठाया जा रहा था, अभी संगीत शुरू नहीं हुआ था। नवाब तो बहुत चौंका, लेकिन अब जब वायसराय कहे कि यही चलना चाहिए तो फिर यही चला, रात भर यही चला। संगीतकों ने सिर पीट लिया, नवाब की खोपड़ी पक गई, दरबारी भी चकित हुए, मगर वायसराय बड़ा प्रसन्न। उसने कभी सुना ना था, उसने समझा यही संगीत है, कैसा मजा आ रहा है, ठोक रहे, अपना काम चल। रविन्द्रनाथ ठीक कहते हैं कि जिन्होंने मेरे गीतों को गीत समझ लिया उन्हें अभी असली गीतों का कोई पता नहीं, उन्हें उस गीत का पता नहीं जो मैं गाना चाहता था और नहीं गा पाया हूं। यही तो उपनिषद कहते हैं कि उस अनिर्वचनीय को कैसे कहें, यही तो लाओत्सु कहता है कि सत्य कहा गया कि असत्य हो जाता है। यही तो शास्त्र कहते हैं, सारे शास्त्र, सारे जगत के शास्त्र, कि शब्दों में वह समाता नहीं। लेखें लिखी न कागद माड़ी, क्या तुम सोचते हो गोरख को पता नहीं था कि वेद है, गीता है, धम्मपद है, भली भांति पता था, लेकिन फिर भी कहते हैं लेखें लिखी न कागद माड़ी, सो पत्री हम बांची। जरूर पंडित नाराज हो गए होंगे, वेद का इंकार हो गया, तो फिर वेद में क्या है, तो फिर वेद में सत्य नहीं। छोटी बुद्धि के लोग नाराज हो गए होंगे, कुपित हो गए होंगे, यही अड़चन है। सिद्ध तो वही कहेंगे जैसा है, वेद में सत्य को कहने की चेष्टा की गई, खूब चेष्टा की गई, मगर सत्य कभी कहा नहीं जा सका है, और जिन्होंने चेष्टा की हम उनके अनुग्रहित, उनकी चेष्टा में भी कुछ पग चिन्ह पृथ्वी पर छूट गए। भला संगीत न गाया जा सका हो, लेकिन साज को बिठाने में भी कुछ स्वर तो हमारे कानों तक पहुंच गए, टूटे फूटे सही, अस्त व्यस्त सही, मगर कुछ स्वर तो पहुंच गए, यह भी क्या कम है। इन्हीं स्वरों के सहारे हम चलते रहेंगे तो शायद मूल स्रोत तक, उद्गम तक भी पहुंच जाएंगे, मगर याद रहे कि शास्त्रों से इशारे लेना, शास्त्रों को छाती पर रख के मत बैठ जाना। शास्त्र मील के पत्थर हैं जो कहते हैं और आगे, जिन पर तीर का निशान बना है कि बढ़े जाओ, ठीक दिशा में हो, बढ़े जाओ, लेकिन अंततः तो पहुंचना है वहां। लिखे लिखी न कागद माड़ी, सो पत्री हम बांची। कठिन है उसे कहना, जीवन में जब भी तुम्हारे कोई अनुभव गहरा होगा तभी कठिनाई हो जाएगी कहने की। शब्द बने हैं छिछली बातों को कहने के लिए। हाँ, बाजार में उनका उपयोग है, लेकिन जैसे ही तुम बाजार के जगत से थोड़े हटे कि उपयोग कठिन हो जाता, तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया, बस शब्द फिर असमर्थ हो जाते। तुमने रात तानों भरा आकाश देखा और सौंदर्य से अभिभूत हो गए, बस फिर शब्द कहने में असमर्थ हो जाते। मैं कोई शेर न भूले से कहूंगा तुझ पर, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन ना हो, कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा यह जमाल, सोचता हूं कि तेरे हुस्न की तौहीन ना हो। हर मुसव्वर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कोई भी नक्श तेरा अक्स बदन बन न सका, लब और रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, पर बनाए हुए फूलों से चमन बन न सका। हर सनम सोज ने, हर सनम साज ने मरमर से तराशा तुझको, पर यह पिघली हुई रफ्तार कहां से लाता, तेरे पैरों में तो पाजेब पहना दी, लेकिन तेरी पाजेब की झंकार कहां से लाता। तेरे शाया कोई पराये इजहार नहीं, सिर्फ विजदान में एक रंग सा भर सकती है, मैंने सोचा है तो महसूस किया है इतना, तू निगाहों से फकत दिल में उतर सकती, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ है तो ही मुश्किल हो जाती। कौन अपनी प्रेसी की तस्वीर बना पाया, कौन अपनी प्रेसी की प्रशंसा कर पाया, कौन अपनी प्रेसी के लिए ठीक ठीक शब्द चुन पाया, सब शब्द छोटे पड़ जाते। मैं कोई शहर न भूले से कहूंगा तुझ पर, नहीं कोई कविता नहीं कही जा सकती, कोई नगमा नहीं गाया जा सकता, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन ना हो, अगर तेरी पूर्णता का बखान ना कर सकूं तो अर्थ ही क्या है, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन ना हो, कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा यह जमाल, तेरा ये सौंदर्य शब्दों के छोटी छोटी सीमाओं में कैसे अटेगा, कैसे भरेगा, सोचता हूं कि तेरे हुस्न की तौहीन ना हो, ये चेष्टा ही ठीक नहीं, सोचता हूं कि ये तो तेरा अपमान हो जाए, तेरे सौंदर्य का अपमान हो जाए, ये तो साधारण प्रेसी के लिए हो जाती है बात, तो जिन्होंने परमात्मा को देखा है उनका तो सोचो कुछ। हर मुसव्वर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कलाकारों ने तेरे चित्र बनाए। हर मुसव्वर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कोई भी नक्श तेरा अक्स बदन बन न सका, कोई भी नक्शा तेरी वास्तविक छवि को नहीं ला पाया, कुछ चूक ही गया, कुछ चूकता ही रहा, कुछ ऐसा है जो चूक ही जाएगा, क्योंकि कहां एक जिंदा व्यक्ति और कहां एक तस्वीर, तस्वीर तो कागज पर केवल छाया है, कहां एक जिंदा व्यक्ति बोलता हंसता नाचता गाता, और कहां एक तस्वीर, कितने ही रंग भरो सब रंग फीके। हर मुसब्बर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कोई भी नक्श तेरा अक्स बदन बन न सका, लब और रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, तेरे ओंठों में तेरे कपोलों में कैसे कैसे न सुंदर रंग भरे, लब और रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, पर बनाए हुए फूलों से चमन बन न सका। लाख खरीद लाओ बाजार से तुम कागज के फूल और लटका दो उन्हें वृक्षों में, शायद किन्हीं राहगीरों को धोखा भी हो जाए, मगर तुम तो जानोगे कि फूल कागजी है, तुम तो जानोगे कि फूल असली नहीं, तुम तो जानोगे ही कि इन फूलों से कोई गंध ना आएगी। लब और रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, पर बनाए हुए फूलों से चमन बन न सका। हर सनम साज ने मरमर से तराशा तुझको, कितने मूर्तिकारों ने संग मरमर में तुझे खोदना चाहा। हर सनम साज ने मरमर से तराशा तुझको, पर यह पिघली हुई रफ्तार कहां से लाता। वो जो तुम्हारी प्रेसी चलती है, डोलती है, नाचती है, वह पिघली हुई रफ्तार कहां से लाता। पत्थर तो पत्थर है, संगमरमर ही सही, कितना ही प्यारा हो फिर भी पत्थर तो पत्थर है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति बन सकी, क्योंकि बुद्ध चुप बैठे, पत्थर की तरह ही बैठे हैं वृक्ष के नीचे, उनकी वही निजता थी। लेकिन मीरा की मूर्ति कैसे बनाओगे, राधा की कैसे बनाओगे? राधा की मूर्ति में कुछ गलती हो जाएगी, बुद्ध की मूर्ति बन जाए लेकिन राधा की ना बन सकेगी। यह आकस्मिक नहीं है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी जमीन पर, तब तक मूर्तियां नहीं बनी थी। इसलिए उर्दू में तो बुद्ध शब्द का ही रूपांतर बुद्ध मूर्ति का पर्यायवाची हो गया। बुद्ध यानी बुद्ध, मूर्ति और बुद्ध एक ही अर्थ हो गए। बुद्ध की मूर्ति बन सकी क्योंकि वे ऐसे शांत बैठे हैं वृक्ष के नीचे जैसे पत्थर की मूर्ति हो, मगर राधा को कैसे बनाओगे, कृष्ण को कितना ही बनाओ बना ना पाओगे। हर सनम साज ने मरमर से तराशा तुझको, पर यह पिघली हुई रफ्तार कहां से लाता? तेरे पैरों में तो पाजेब पहना दी, लेकिन तेरे पाजेब की झंकार कहां से लाता? पत्थर की मूर्ति के पैर में तुम पाजेब भी पहना दो, मगर पाजेब में झंकार कहां से लाओगे? वे पैर तो चलते नहीं, वे पैर तो नचते नहीं। पत्थर की मूर्ति के ओंठों पर बांसुरी रख दो, मगर बांसुरी में स्वर कहां से लाओगे? तेरा साया कोई पराए इजहार नहीं, कोई वक्तव्य तुझे कह सके ऐसा नहीं है। तेरे साया कोई पराए इजहार नहीं, सिर्फ विजदान में एक रंग सा भर सकती। हाँ, कविता में थोड़ा सा रंग आ जाता है तेरी बातें करते हैं तो, पर कोई वक्तव्य तुझे प्रकट नहीं कर पाता। मैंने सोचा है तो महसूस किया है इतना, तू निगाहों से फकत दिल में उतर सकती। प्रेसी आंखों से हृदय में उतर जाती, फिर हृदय से उसे वाणी तक लाना असंभव। और ये तो साधारण प्रेसी की बात हुई, उस परम प्री की क्या बात कहे, कैसे कहे? न उसे कोई कभी लिख सका, न कभी कोई उसकी मूर्ति बना सका, और न कभी कोई बना सकेगा। लिखे लिखी न कागज माड़ी, सो पत्री हम बांची। सबद बिंदोरे अवधु सबद बिंदो, थान मान सब धंधा, आत्म मधे परमात्मा दिखे ज्यो जल मध्य चंद्र। इसलिए कहते हैं कि तुम शास्त्रों में न उलझो, अंतर के संगीत में डूबो। सबद बिंदोरे अवधु सबद बिंदो, ये जो भीतर तुम्हारे शब्द का गुंजार हो रहा है ओंकार, इसमें डुबकी मारो। ये जो वीणा भीतर बज रही जीवन की, ये जो हृदय का संगीत है भीतर, इसमें डुबकी मारो। सबद बिंदोरे अवधु सबद बिंदो, थान मान सब धंधा और बाकी सब बकवास छोड़ो, प्रतिष्ठा मान सम्मान। क्योंकि तुम अगर प्रतिष्ठा चाहोगे तो तुम्हें लोगों की अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेंगी, तुम अगर सम्मान चाहोगे तो ये मुफ्त नहीं मिलता, ये पारस्परिक समझौता है, व्यवसाय है। अगर किसी को सम्मान चाहिए तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि सम्मान देने वाले की अपेक्षा क्या है। एक तेरापंथी जैन मुनि ने मुझे लिखा कि आपकी बातें ठीक लगती, मैं ये सब जाल छोड़ देना चाहता हूं, मगर मैं 10 साल का था तब मैं दीक्षित हो गया, मेरी मां मर गई, मेरे पिता दीक्षित हुए, घर में कोई और था नहीं तो मुझे भी दीक्षा दे दी गई। 10 साल का था तब से मैं सन्यासी हो गया हूं, ना तो पढ़ा हूं ना लिखा हूं, अब तो उम्र भी हो गई कोई 50 साल, 40 साल तक कोई काम भी नहीं किया है, सेवा ही पाई, सम्मान ही पाया है। अब मुझे लगता है कि ये सब धोखा है, थोथा है, छोड़ दूं, मगर तब डर लगता है क्योंकि मेरा सम्मान खो जाएगा, प्रतिष्ठा खो जाएगी। अभी जो मेरे पैर छूते हैं, कल अगर मैं इनके द्वार पर जाके चौकीदार की भी नौकरी मांगूंगा तो वो भी ये मुझे नहीं देंगे। सम्मान मुफ्त तो नहीं मिलता, जिनसे तुम सम्मान लेते हो उनके बदले में कुछ चुकाना पड़ता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती। अगर वो कहते मुंह पट्टी बांधो तो मुंह पट्टी बांधनी पड़ती, अगर वो कहते ऐसे उठो ऐसे बैठो, ये खाओ ये ना खाओ, तो वैसा करना पड़ता है। जरा तुम चुके कि सम्मान गया, इसलिए कहते हैं गोरख इस झंझट में मत पड़ना। अगर सच में सत्य को जानना हो तो इसी की संभावना बहुत है कि अपमान मिलेगा तुम्हें, सम्मान नहीं। इस अंधों की दुनिया में आंख वालों को अपमान ही मिलेगा, सम्मान नहीं। थान मान सब धंधा, वे सब धंधे छोड़ दो, एक ही की फिक्र करो, भीतर तुम्हारे जो जीवन धारा बह रही उसमें डुबकी मारो। आत्म मध्य परमात्म दिखे, और वहीं तुम परमात्मा को पाओगे, न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न गुर्जियों में, न गुरुद्वारों में, स्वयं के भीतर। ज्यो जल मध्य चंदा, जैसे झील में चांद झलक जाता है, ऐसे ही स्वयं में तुम्हें उसकी झलक मिलेगी। चिंत अचंत ही उपजे, चिंता से तो चिंता ही पैदा होती रहती है। चिंता सब जग छीन, चिंता में ही तो सारा जग मरा जा रहा है। जोगी चिंता बिसरे तो होई अचिंत ही लीन, योगी वही है जो चिंता से मुक्त हो जाए। चिंता से मुक्त होना अचिंत में लीन होने की प्रक्रिया है। कैसे चिंता से मुक्त होगे? अगर चिंता से मुक्त होने की चेष्टा की और चिंता में पड़ जाओगे। पुरानी चिंता तो रही ही रही, एक नई चिंता और शुरू हो गई, कब चिंता से कैसे मुक्त हूं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते मन बड़ा आसान है, शांति चाहिए। अभी एक नई अशांति शुरू हुई, मन आसान था वो तो था ही, अब शांति चाहिए और शांत नहीं हो रहा है, मन तो और मुश्किल हो गई। इससे तो जो अशांत है और शांति नहीं चाहते वो ही कम अशांत है, कम से कम उनकी अशांति गहरी। तो चिंता से मुक्त होने को नई चिंता मत बना लेना। चिंता से मुक्त होने में तो सिर्फ एक इंगित है, चिंता से मुक्त होने की कला है, उस कला का नाम साक्षी भाव है, ध्यान है। कोई चिंता नहीं करनी पड़ती चिंता से मुक्त होने के लिए, वो तो कीचड़ से कीचड़ धोना होगा और कीचड़ मच जाएगी। चिंता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, साक्षी, जो भी भीतर चलता है, विचारों की तरंगें आती जाती, तुम देखते रहना, तुम पक्षपात न करना। तुम ये भी मत कहना कि ये अच्छा विचार ये बुरा विचार, ये पकड़ लूं ये छोड़ दूं, इसी से चिंता पैदा हो रही पकड़ने छोड़ने से। तुम तो देखते रहना निष्पक्ष, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है, ऐसे ही चित्त की राह पर चलते विचारों को तुम चुपचाप बैठ के देखते रहना। अगर तुम एक घड़ी रोज इतना ही कर सको कि सिर्फ बैठ जाओ और देखते रहो, शांत होने की चेष्टा मत करना, नहीं तो और अशांत हो जाओगे। चिंता से छूटने की चिंता मत करने लगना। जो भी हो रहा है चित्त में, अशांति, चिंता, उपद्रव, व्यर्थ की बकवास, पागलपन, जो भी हो रहा है, चुपचाप इसे देखना, जैसे तुम दर्पण हो और दर्पण के सामने से जो भी निकल रहा है उसकी छाया बन रही। दर्पण को क्या लेना देना, कोई छाया बनने से दर्पण बिगड़ता तो नहीं, विकृत तो नहीं होता। कुरूप आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो दर्पण कुरूप तो नहीं हो जाता, और न सुंदर के खड़े होने से सुंदर हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है सुंदर खड़ा हो कि कुरूप खड़ा हो, दर्पण को क्या लेना देना है। दर्पण अलिप्त भाव से देखता रहता, दर्पण की भांति अगर तुम एक घड़ी रोज बैठने लगो तुम चकित हो जाओगे। बैठते बैठते एक दिन अचानक एक क्रांति घट जाती, चिंता विलीन हो जाती, अचिंत में लीन हो जाता है। साधक साक्षी बनते बनते चिंता से मुक्त हो जाता है, अचिंत में लीन हो जाता है, और उस अचिंत में लीन होगे तो ही पढ़ सकोगे लेखे लिखी न कागद माड़ी सो पत्री हम बांची। सुनो हो देवल तजो जंजालम, अमी पीवत तब होई बा बालम। कहते हैं सुनो जंजाल छोड़ो, सिद्धांतों का, शास्त्रों का, धारणाओं का, क्या ठीक क्या गलत, क्या शुभ क्या अशुभ, ये जंजाल छोड़ो। अमी पीवत तब होई बा बालम, साक्षी भाव में बैठ जाओ तो बच्चे के जैसे भोले हो जाओ, दर्पण के जैसे निर्मल हो जाओ। उसी निर्मलता का नाम अमृत है, और जिसने उस अमृत को पी लिया उसने सब जान लिया, सब जानने योग्य जान लिया, पाने योग्य पा लिया। ब्रह्म अग्नि सिंचत मूल, फूलिया फूल कली फिर फूल। और तब उस निर्दोष अवस्था में ऐसी घटना घटती है जैसे गंगा वापस लौट गई गंगोत्री में, जैसे फूल फिर कली हो गया, जैसे वृक्ष फिर बीज हो गया, लौट गए अपने मूल स्रोत पर, अपने उद्गम पर। उस मूल उद्गम पर लौट जाना ही परमात्मा में लौट जाना है। लक्ष्य आगे नहीं है, लक्ष्य तुम्हारे भीतर पड़ा है। मूल स्रोत ही अंतिम गंतव्य है। अधरा धरे विचारिया, धर याही में सोई। धर अधर परचा हुआ तब दुतिया नहीं कोई। अधरा धरे विचारिया, शून्य में सब ठहरा हुआ है। अधरा धरे विचारिया, यह पृथ्वी भी अधर में शून्य में है, और तुम भी शून्य में हो, सारा अस्तित्व शून्य में है। शून्य ध्यान का दूसरा नाम। अधरा धरे विचारिया, धर याही में सोई। तुम जिस दिन इसी शून्य में फिर प्रवेश कर जाओगे उसी दिन सब चिंता टूटी, सब तनाव गए, सब संताप मिटा, परमानंद हुआ, धर अधर परिचय हुआ। और जिस दिन तुम्हारा इस शून्य से परिचय हो जाएगा तब द्वितीया नहीं कोई, फिर दूसरा कोई बचता नहीं, फिर एक ही बचा, उसे चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा, चाहे मैं कहो चाहे तू, मगर एक ही बचा, तत्वमसी। उसे फिर कोई भी नाम दो, दो नहीं बचे, बूंद सागर में गिर गई। अब चाहे तो ये कहो कि बूंद सागर हो गई, और चाहे तो ये कहो कि सागर बूंद हो गया, कुछ भेद नहीं पड़ता। सुरति गहो संशय जिनी लागो, पूंजी हां न होई। सुरति गहो संशय जिनी लागो, पूंजी हान न होई। एक तत्सु एता निपजे, तार्या टरे न सोई। इतना धन मिल जाएगा कि बांटते रहो बांटते रहो, तारते रहो तारते रहो, तो भी तार ना पाओगे। सुरति गहो, बस इतना ही ख्याल करो, जागो। सुरति गहो, थोड़ा होश जगाओ। सुरति गहो संशय जिनी लागो, तो जहां अभी संशय चल रहा है वहां सुरति का प्रकाश हो जाए, बोध हो जाए, ध्यान हो जाए, पूंजी हान न हो, फिर तुम पाओगे परम पूंजी जिसकी कभी कोई हानि नहीं होती। एक तत्व सु एता निपचे, और तब उस एक से तुम्हारा मिलन हो गया जिससे ऐसी संपदा पैदा होती, ऐसी रसधार बहती, तारिया तरे न सोई, जिसे तुम बांटते रहो बांटते रहो बांट ना पाओ, जिसे चुकाने का कोई उपाय नहीं। इस जगत की तो सभी पूंजियां बांटने से बढ़ जाती है, इसलिए उनका कुछ मूल्य नहीं। मौत आएगी और सब छिन जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, खाली हाथ मौत तुम्हें ले जाएगी। लेकिन एक ऐसी पूंजी भी है जो बांटने से नहीं बढ़ती बल्कि बांटने से बढ़ती है। इसलिए तो जिन्होंने जाना उन्होंने बांटा, जिन्होंने जाना वो बांटते ही रहे जिंदगी भर। बुद्ध 42 साल जिए ज्ञान के बाद, बांटते ही रहे, उलीचते ही रहे। कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम, मिल जाए तो फिर उलीचना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना उलीचोगे उतने नए स्रोत नए झरने फूटते आएंगे। ये तो कुएं जैसी बात है, कुएं से पानी निकालते रहो तो कुआ ताजा रहता है, उसका पानी जीवंत रहता है। कंजूस हो जाओ, कुएं को ढांक के बंद कर दो, सोचो कि ऐसे रोज निकालते निकालते पानी चुक गए एक दिन तो मुसीबत होगी, भरा रखो कुएं को, ताला डाल दो, सड़ जाएगा पानी, पीने योग्य भी ना रह जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। कुएं में और हौज में यही फर्क है, हौज भी ऊपर से लगती पानी से भरी, मगर धोखा है क्योंकि हौज में कोई झरना नहीं है, अगर उलीचोगे चुक जाएगी। कुएं में झरने यही भेद है, अदृश्य झरने जो दिखाई नहीं पड़ रहे ऊपर से, उलीचोगे झरनों से नया जल आता जाएगा। यही पंडित और ज्ञानी का फर्क है, पंडित यानी हौज, ज्ञानी यानी कुआ। पंडित उलझ जा सकता है, उसके पास बने बनाए सिद्धांतों का संग्रह जानकारी है, ज्ञानी को तुम समाप्त नहीं कर सकते, उसके पास नए झरने, सागर से जुड़ा है वह। नीचा हुई तो नेरा निपजे, भया भरोसा नेरा, परचा हुए तत्क्षण निपजे, नहीं तर सहज न बेरा। फिर चाहिए क्या, इस शून्य में उतरने के लिए क्या चाहिए, क्या आधार है इस शून्य में उतरने का? श्रद्धा, नीचा, निश्चय, दृढ़ता, साहस, ये सब श्रद्धा के ही अलग अलग रंग और रूप है। इस शून्य में उतरने के लिए श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। संदेह किया तो डर जाओगे, डर जाओगे तो शून्य से भाग खड़े होगे। संदेह करने वाला ध्यान में नहीं उतर सकता, संदेह करने वाला तो विचार में ही उलझा रहेगा। संदेह तो विचार का जन्मदाता है, संदेह से विचार पैदा होते, करो संदेह और तत्क्षण विचारों की झड़ी लग जाती, एक संदेह करो हजार विचार आ जाते। तुम्हारे पास कोई आके बैठा, संदेह करो कहीं चोर ना हो, बस इतनी संदेह काफी, फिर विचारों की झड़ी आई, फिर और गौर से देखा, दिखता तो मालूम चोरी मालूम पड़ता है, चेहरे से भी लगता है, आंख भी शरारती है, बैठा भी इस ढंग से कि जेब पे हाथ मारेगा, छुरा मुरा ना लिए हो। अब तुम बढ़ने लगे, सोचने लगे, चिंतित होने लगे, जरा सा संदेह, और विचारों का सिलसिला शुरू होता है। जहां श्रद्धा होती है वहां विचार अपने आप शांत हो जाते। अगर तुम्हारी किसी पर भी श्रद्धा है तो उसके पास जाके विचार शांत हो जाएंगे। उसके पास गए कि विचार बंद हुए। इसी श्रद्धा में बैठने का नाम सत्संग है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना जिस पर तुम्हें श्रद्धा हो, वहां विचार छूट जाते, अपने से छूट जाते, विचार की जरूरत ही ना रही। विचार तो संदेह के लिए ही आवश्यक है, सुरक्षा है विचार में। संदेह पैदा होता है, सुरक्षा का जाल हम खड़ा कर लेते हैं विचार के द्वारा। जब श्रद्धा ही है तो विचार की कोई जरूरत ना रही। दो प्रेमी पास बैठते हैं, विचार बंद हो जाते। दो मित्र साथ बैठते हैं, विचार क्षीण हो जाते। दो दुश्मनों को पास बिठा दो, फिर कितने विचार चलने लगते हैं जिसका हिसाब नहीं। इसलिए हम जल्दी परिचय बनाते हैं। ट्रेन में तुम बैठे, पास में जो बैठा उससे तुम जल्दी पूछते हो, आप कहां जा रहे, कहां से आ रहे, नाम क्या, पता क्या, क्या काम करते हैं। क्यों पूछते हो, इतनी जल्दबाजी क्या है? थोड़ा सा निश्चय हो जाए कौन है, कहां से है, तो थोड़ी निश्चिंता हो, नहीं तो अड़चन होगी। अगर अजनबी बना रहा तो संदेह उठा रहेगा मन में कि पता नहीं अजनबी के पास बैठे पागल हो, क्या पता एकदम उछल के गर्दन पकड़ ले। एकांत का मौका है, रात का वक्त है, ट्रेन का सफर है, पता नहीं कौन आदमी हम सो जाएं और ये पेटी लिए को उतर जाए, या हम तो सोएं और ये कुछ का कुछ कर दे। पूछते हो भाई कहां से आते हो, नाम पूछ लेते हो, भरोसा बढ़ने लगता है। हालांकि कुछ खास नहीं पता चल रहा है, उसने भी कह दिया कि मेरा नाम रामदास है, तो इससे क्या होता है? नाम रामदास हो और सेवा रावण की करता हो, कुछ अड़चन नहीं, मगर फिर भी रामदास है तो थोड़ा सा निश्चय हुआ कि चलो भले ही आदमी होगा रामदास है। फिर भरोसा आया कि हिंदू है, हम भी हिंदू, ये भी हिंदू, चलो ठीक है। कह दिया कि ब्राह्मण हूं और भरोसा आ गया कि भला आदमी ब्राह्मण है, इससे ज्यादा खतरे की संभावना नहीं। थोड़ी और बातचीत की, थोड़ा परिचय और गहन हो गया, थोड़ा सा निश्चय हो गया, अब अपरिचय ना रहा, अब तुम निश्चिंत सो सकते हो। इतना ही नहीं, लोग फिर भरोसा कर लेते हैं अजनबियों पर। तुमने कभी देखा स्टेशन पे बैठे हो, पड़ोस के अजनबी से कह के कि भाई जरा मेरा सामान देखना, मैं टिकट खरीद लाऊं, इसका तुम्हें कोई पक्का नहीं है कि इसने रामदास झूठे बताया हो, इसका नाम कुछ और ही हो, ब्राह्मण बता रहा हो, पता नहीं हो ब्राह्मण ना हो, कहता है फला जगह से हूं, कहीं और से हो, नहीं मगर निश्चय कर लिया तो अब इतना भरोसा है कि तुम कहते हो मेरा सामान देखना। और एक बड़े मजे की बात घटती कि हर रोज हर स्टेशन पर सारी दुनिया में सैकड़ों लोग अपना सामान अजनबियों के पास छोड़ के जाते हैं, लेकिन कभी उसकी चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तुमने भरोसा किया तो दूसरे ने भी भरोसा किया। भरोसा भरोसे को जन्माता है। तुमने जब श्रद्धा की तो दूसरे का तुमने इतना सम्मान किया कि अब तुम्हें धोखा दे इतना दीन कोई भी नहीं, इतना हीन कोई भी नहीं। तुम संदेह करते तो शायद तुम्हें मजा चखा देता, क्योंकि तब तुम उसको चुनौती दे देते। तो अच्छा, तो तुमने समझा क्या? तुम अगर उससे न कह के पास में खड़े पुलिस वाले से कह गए होते भाई जरा देखना ये मेरा सामान रखा और ये आदमी बैठा है इसमें मुझे शक, तो शायद निश्चित ही वो आदमी कुछ ना कुछ शरारत करता। करना ही पड़ता, आखिर अपनी आत्मरक्षा उसको भी करनी, अपने सामने अपना आत्मगौरव उसको भी बचाना है। वो तुम्हें पाठ पढ़ा था लेकिन तुम उससे ही कह गए, अब बहुत मुश्किल है। तुम अगर चोर से भी कह जाओ कि जरा मेरा सामान देखना, तो कोई चोर भी इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं कि तुम्हें धोखा दे दे। जिस पर तुमने भरोसा किया है उसमें तुम भरोसे को जन्माते हो, और इस तरह भरोसा भरोसे को सहारा देता है। शिष्य जब गुरु पे भरोसा कर लेता है, गुरु जब शिष्य पे भरोसा कर लेता है, भरोसे का आदान प्रदान शुरू होता है, श्रद्धा सघन होने लगती, गहन होने लगती। एक ऐसी घड़ी आती, सारे संदेह गिर जाते हैं, श्रद्धा ही रह जाती। उसी श्रद्धा में उसे पाया जाता है, बहुत ही पास पाया जाता है, जरा भी दूर नहीं है वह। सिर्फ श्रद्धा का सेतु नहीं है, नीचा हुई तो नेरा निपजे, पास ही निकल आता है वह, जिसको हम खोजते फिरते थे जन्मों जन्मों से, नेरा पास ही निपज आता है। भया भरोसा नेरा, जैसे ही भरोसा हुआ वैसे ही वह पास है। भया भरोसा नेरा, फिर दूर नहीं है, उतना ही दूर है जितना संदेह। ऐसा समझ लो तुम्हारी संदेह की मात्रा ही तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच की दूरी है। जितना संदेह कम होगा उतनी दूरी कम हो जाएगी, संदेह अर्थात दूरी। और जब बिल्कुल संदेह ना रह जाएगा सब दूरी समाप्त हो गई। नेरा पास ही, निकट ही, निकट से भी निकट। मोहम्मद ने कहा है वह तुम्हारे इतने निकट है जितना तुम्हारे हृदय की धड़कन भी तुम्हारे निकट नहीं। पर्चा हुई तत्क्षण निपजे, और श्रद्धा हो तो इसी क्षण घटना घटेगी तत्क्षण। ऐसा नहीं कि कल घटेगी, कल की दूरी की भी कोई जरूरत नहीं कि परसों घटेगी, कि अगले जन्म में घटेगी, कि जन्म जन्म चेष्टा करोगे तब घटेगी। यह तो उन्होंने तुमसे कहा है जिनको पता नहीं, ये तो उन्होंने तुमसे कहा है जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, ये तो उन्होंने तुमसे कहा है जिन्होंने तुम्हें सांत्वना दी है, सत्य नहीं दिया है। सत्य तो अभी घट सकता है, यही घट सकता है इसी क्षण, क्योंकि परमात्मा जितना इस क्षण है इससे ज्यादा कभी नहीं होगा और न कभी कम होगा, इतना का इतना है। और जितने दूर अभी है इतने ही दूर सदा है, और इतने ही दूर सदा होगा। परमात्मा ने तुम्हें घेरा हुआ है, हम तो मछलियां हैं उसके सागर में, उसी में जीते, उसी से जन्मे, उसी में विसर्जित हो जाना है। दूरी कहां है? वही तो हमारी श्वासों की श्वास है। पर्चा हुए तत्क्षण निपजे, तो परिचय हो जाता है। परिचय हो जाए तो इसी क्षण क्रांति घट जाए, नहीं तर सहज नबेरा। और अगर ऐसा न किया तो फिर निपटारा आसान नहीं। अगर तुमने सोचा कल होगा, कल कभी आता है, अभी या कभी नहीं। तुमने कहा अगले जन्म में होगा, तुम्हें पिछले जन्म की याद है, तुमने पिछले जन्म में भी यही कहा होगा कि अगले जन्म में होगा, ये रहा अगला जन्म, अभी नहीं हो रहा। और ऐसे तुमने कितने जन्म गमाए, अगले जन्म में भी तुम्हें याद नहीं रहेगी, फिर ख्याल रखना, फिर तुम कहोगे अगले जन्म में होगा, ऐसे तो कभी नहीं होगा। ये तरकीब है, ये जालसाजी है, ये मन की बेईमानी है, ये टालने का उपाय है। तुम्हें जो करना होता है वो तुम अभी कर लेते हो, और जो तुम्हें नहीं करना होता तुम कहते हो कल करेंगे। जैसे किसी ने गाली दी तो तुम ये नहीं कहते कि क्रोध कल करेंगे, अभी इसी वक्त नगद क्रोध नगद, और प्रेम आ जाए तो उधार, प्रार्थना जन्मे तो उधार। कहते हो प्रार्थना कल करेंगे, मेरे पास लोग आते वो कहते हैं संन्यास लेना तो है लेकिन अभी नहीं। लेंगे, एक दिन जरूर लेंगे, वृद्ध हो जाएं फिर लेंगे। एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए, उम्र होगी कोई 75 वर्ष, उनके लड़के ने संन्यास ले लिया, बड़े नाराज थे। कहा कि आपने ये क्या उपद्रव खड़ा कर दिया, अभी मेरा लड़का जवान है, अभी इसको आपने संन्यास दे दिया। शास्त्र तो कहते हैं कि संन्यास वृद्धावस्था में लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो ठीक, सौदा निपटा लेते, आप संन्यास ले लो, आपके लड़के को हम छोड़ देते। आप तो बूढ़े हो चुके हो, ये वो सोच के ना आए थे कि शास्त्र अपने ही गले में पड़ जाए। वो लड़के की तो भूल ही गए, कहा कि मैं फिर आके सोच के आपको बताऊंगा, फिर आई ही नहीं। अब मैं राय ही देख रहा हूं। लोग टालते रहते हैं, वृद्धावस्था में लेंगे, फिर वृद्धावस्था में सोचते हैं मरते वक्त नाम ले लेंगे। अजामिल हुआ ना, मरते वक्त पुकारा नारायण, नारायण उनके बेटे का नाम था, वो कोई ऊपर के नारायण को बुला नहीं रहे थे, मगर ऊपर के नारायण धोखे में आ गए और उन्होंने समझा कि मुझे बुलाया, गदगद हो गए, एकदम अजामिल को छाती लगा लिया, ले गए बैकुंठ। जिनने ये कहानियां गढ़ी हैं बड़े बेईमान लोग रहे होंगे, बड़े चालबाज रहे होंगे, या परमात्मा को भी धोखा देने का इंजाम रखते। तब तो हद हो गई, अगर परमात्मा भी इस तरह धोखा खा जाता है कि तुम अपने बेटे को बुला रहे और अजामिल जिंदगी भर का पापी, पक्का समझो कि बेटे को भी बुला रहा होगा कुछ जालसाजी के लिए, बेटे को बुला रहा होगा बता जाने के लिए कि चोरी का धन कहां गड़ा है, यह मेरे मरने के बाद तू क्या क्या करना, क्योंकि मैंने सुना एक आदमी मर रहा था, उसने चारों बेटे बुलाए और कहा कि अब मैं मर रहा हूं, मेरी आखिरी इच्छा बेटे पूरे कर दो, तुमने कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अब पूरी कर दो। बड़े तीन तो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, बोले ही नहीं, तटस्थ। छोटा जरा अभी अभी विश्वविद्यालय से आया था, वो एकदम पास आ गया, उसने कहा आप बोलिए। बड़े भाइयों ने उसे रोकना भी चाहा लेकिन वो रुका नहीं, जाके पिता के पास पहुंच गया। पिता उसने कान में कहा कि देख ये बड़े तो सब नालायक, इन्होंने तो मुझे कभी सुख ना दिया, एक तुझ पे मेरा भरोसा है, इतना भर कर देना बेटा, मैं मर जाऊं तो मैं तो मर ही गया, मेरे हाथ पैर काट काट के पड़ोसियों के घरों में फेंक देना और पुलिस में रिपोर्ट करवा देना, बस मेरी आत्मा जब जा रही होगी बैकुंठ की तरफ और ये सब जा रहे होंगे हवालात की तरफ, चित्त गदगद हो जाए, इतना तू कर देना, बस इतना देख के चला जाऊं इस दुनिया से कि चले जा रहे हैं बंधे, बस मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, ये तेरा कर्तव्य है और तू ऋण से मुक्त हो जाएगा, पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। वो अजामिल ने भी पता नहीं किस लिए बुलाया था, कुछ बुलाया होगा इसी तरह की जिंदगी भर अजामिल की जो कथा रही। मृत्यु कोई आकस्मिक थोड़ी होती, जीवन भर तुम जिए हो उसी का सार निचोड़ होती, मगर बेईमानों ने ये कहानियां गढ़ी, उन्होंने जो तुम्हें शांत बना देना चाहते, वो कहते घबराओ मत, इंतजाम कर कि तुम ना ले पाओ कोई फिक्र नहीं, एक पंडित पुरोहित को बुला के तुम्हारे कान में नाम लिखवा देंगे, तुम्हारी जवान भी लड़खड़ा गई हो तो कोई फिक्र नहीं, आदमी मर रहा है उसे होश नहीं है, उसके कान में मंत्र फूके जा रहे हैं, जिसकी जिंदगी में कभी कोई ईश्वर स्मरण नहीं था उसके मुंह में गंगा जल डाला जा रहा है। कि तुम कर क्या रहे हो, ये धोखे के आयोजन, मगर सारे लोग इनमें उलझे, इनमें सुविधा है, टाल दिया कल पर कौन झंझट ले, नहीं तो घटना अभी घटती है, परिचय हुई तक्षण निर्जय, नहीं तर सहज नबेरा, नहीं तो बड़ी कठिन है बात, नबेर ना पाओगे, सुलझा ना पाओगे। अवधु सहजे लेना सहजे देना, सहजे प्रीति ले लाई, सहजे सहजे चलेगा रे अवधु तो भाषण करेगा समाई, तुम्हारे बर्तन में सागर भर सकता है तो भाषण करेगा समाई, अनंत भर सकता है तुम्हें, तुम अनंत हो लेकिन सहज हो जाओ। अवधु सहज, तुम्हारा सब लेन देन सब व्यवहार सब संबंध सहज हो जाए, जैसे हो वैसे ही प्रकट करो, नग्नता में अपनी परिपूर्ण नग्नता में जियो, छिपाओ मत, आड़े मत खड़ी करो, धोखे मत दो, क्योंकि परमात्मा को कैसे धोखे दे पाओगे। सहजे लेना सहजे देना, सब जीवन का लेन देन व्यवहार सहज करो। सहजे प्रीति ले लाई, इसी सहज में से धीरे धीरे प्रीति उमकती जाता है। असहज कभी प्रीतिपूर्ण नहीं होता, कपटी कभी प्रेम नहीं कर सकता, चालबाज गणित बिठाने वाला होशियार कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो सहजता से जन्मता है, इसलिए दुनिया में जितनी शिक्षा बढ़ती प्रेम कम होता जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है, शिक्षा बढ़े और प्रेम कम हो जाए, होना तो उल्टा था। दुनिया शब्द होती है और प्रेम विदा होता जाता है। गांव का ग्रामीण शायद प्रेम से थोड़ा बहुत अभी परिचित है, लेकिन शहर का शहरी तो बिल्कुल भूल गया प्रेम। जितना चालबाज हो जाता है, जितना होशियार हो जाता है, जितना गणित बिठाने लगता है, हर चीज में हिसाब किताब लगाने लगता है, हमें धंधा करने लगता है कि देना कम और लेना ज्यादा। धंधे का मतलब होता है देना कम लेना ज्यादा, जितना कम से कम दिया जा सके उतना देना, और जितना ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके उतना लेना। अगर बिना दिए लिया जा सके बस, तो यही सबसे ज्यादा कुशल आदमी का लक्षण। तो जो सबसे ज्यादा कुशल है, होशियार है, वो ऐसे धंधे करते हैं जिसमें देने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ लेना ही लेना है, और तब उनके जीवन में प्रेम की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। और जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। अवधू सहज लेना सहज देना, सहज प्रीति ले लाई, सहज सहज चत्तो बासन करेगा समाई, तो तेरे पात्र में परमात्मा बरस उठेगा। प्रेम जगे तो इस जगत में हर जगह उसी के सौंदर्य की झलक मिले। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है, आज क्यों चांद सितारों पर नजर जाएगी, क्या रखा है जो बहारों पर नजर जाएगी। तू की खुद हमसे एक तुगियाने तरब है मेरे कासाने में, एक सनम आ ही गया दिल के सनम खाने में। शहर में एक कयामत तेरे एकदम से है, आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। दिल की धड़कन को इशारे की जरूरत न रही, किसी रंगीन नजारे की जरूरत न रही, रंग नजरों में तेरे आरजे गुलफाम से है। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है, तेरी पलकों के झपकने की अदा काफी है, तेरी झुकती हुई आंखों का नशा काफी है। अब न शीशे से गरज है न मैं और जाम से है, आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। दिल में उतरी चली जाती है ने लिए ले रही है बाहें तेरी, एक उजाला सा मेरे गिर्द सरे शाम से है, आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। एक बार उस प्यारे की थोड़ी सी झलक मिल जाए, उस प्रतिमा की थोड़ी सी झलक मिल जाए, उससे संबंध जुड़ जाए कि फिर सारा जगत एक प्रेम का पारावार हो जाता है। एक तुगियाने तरब है मेरे कासाने में, घर में आनंद की बाढ़ आ जाती है। एक तुगियाने तरब है मेरे कासाने में, एक सनम आ ही गया दिल के सनम खाने में। बस दिल के मंदिर में वह प्यारा आ जाए, उसका आना सरल है, अति सरल है। अगर वह नहीं मिल पा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम कठिन हो, तुम जटिल हो, तुम उलझे हुए हो। अवधु सहज लेना सहज देना, सहज प्रीत ले लाई, सहज सहज चलेगा रे अवधु तो बासन करेगा समाई। पात्र तुम्हारे पास है, परमात्मा बरसने को राजी है, लेकिन तुम पात्र को उल्टा रखे बैठे हो। बरसे भी तो भी तुम न भरोगे, पात्र को सीधा करो, सहज करो, ऐसे जीने लगो कि चालबाजी न रहे, आप पाओगे बड़े बड़े चालबाज क्या पा सके, कहां है सिकंदर और कहां है हिटलर और कहां है नादिर शाह और कहां है तैमूरलंग, बड़े बड़े चालबाज क्या पा सके। जरा मनुष्य का इतिहास तो उठा के देखो कि सारी चालबाजियों की हार स्पष्ट लिखी नहीं पड़ी, पृष्ठ पृष्ठ पर सारी चालबाजियां व्यर्थ हो गई। तुम भी क्या चालबाजियां कर पाओगे, चालबाजियों से क्या पा सकोगे। छोड़ो चालबाजियां, सहज हो जाओ, और तुम्हारी सहजता से ही प्रीति की सुवास उठेगी। और वही सुवास ना सहज प्रीति ले लाई, सहज सहज चलेगा रे अवधु तो बासन करेगा समाई। आज इतना ही।